राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत जाते पंथ अनुसार 27 अगस्त 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना सत्र के बाद मुरली मनोहर द्वारा भीना सर में हुआ। राम यदा ही निंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदुच्यते। संसार की माया से क्या है चीज, संसार क्या चीज है, थोड़ा ध्यान दे आप। एक पदार्थ है, एक क्रिया, ये दो ही है। ये शरीर पदार्थ है और ये हलचल है, क्रिया है, नाश होता है, ये क्रिया है। क्रिया और पदार्थ दो ही है बस। संसार क्रिया और पदार्थ का नाम ही क्रिया है, संसार है। और आप बताओ क्या, कोई आपको बहमत बता दो। एक तो ये पदार्थ है और एक ऐसी क्रिया है, यहाँ दो ये। तो योगारूढ़ कब होता है, यदा ही निंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते। इंद्रियों का अर्थ जो विषय है, भोग है, पदार्थ है, उसमें आसक्ति न हो और कर्म में भी आसक्ति न हो, योगारूढ़ जाता है। पदार्थों में और क्रिया में जिसकी आसक्ति नहीं होती है वो योगारूढ़ हो जाता है, योगी हो जाता है, वो योगी तत्व प्राप्ति हो जाती है। तो क्रिया में और पदार्थों में जो हमारा मन का खिंचाव है ना, यही संसार है, इसी बंधन है। ना पदार्थ में खिंचाव रहे ना क्रिया में रहे, हमारे भीतर का खिंचाव इनमें ना रहे तो हम हो जाते युवारूढ़, तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो इनमें खिंचाव कैसे ना रहे, तो उपाय बताया है कि दूसरों के हित के लिए ही तो काम करे, दूसरों के हित के लिए पदार्थ रखे। इसमें ये कर्म हो गई, ये सुगमता से होता है, ये युवारूढ़ का लक्षण है। तो भाई दूसरों का हित करना है, पदार्थ सब से हित करना है और कर्म भी दूसरों के हित के लिए कम करना है। तो ते प्राप्त मंदिमा में वह सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत हित में रत होंगे तो क्या करेंगे, पदार्थों की सेवा करेंगे, कर्म भी सेवा करेंगे। जिसके जरूरत हो अपनी शक्ति के अनुसार देंगे और काम भी शक्ति के अनुसार करेंगे। शक्ति से अधिक करने की जरूरत नहीं, शक्ति से देने की जरूरत नहीं, इस चंद्र की तरह सर्वस्व देने की जरूरत नहीं है। सुगमता से शक्ति के अनुसार जितना दे सके उतना लेना है और शक्ति के अनुसार जितनी सेवा कर सके उतनी सेवा करना है। शक्ति भी पूरी नहीं लगानी है, शक्ति सुगमता से कर सके, बड़ी सुगम बात, बड़ी सीधी बात है। जितना कर सके उतना कर दे और जितना देना सके उतना दे दे। संग्रह की और आराम की इच्छा न हो, ये बात है। संग्रह की इच्छा हो तो शक्ति के अनुसार नहीं दे सकते। धन हमारे पास बहुत बड़ा है, लोग भूखा मरते हैं, देते नहीं है, ये हृदय की कठोरता है। ये हृदय की कठोरता है परमात्मा प्राथमिक बाधक है। कर सकते हैं दूसरे की जरूरत है, हम करते नहीं उसके लिए, तो हृदय की कठोरता है। ये हृदय नम्र होगा, नरम होगा, सरल होगा तो दूसरे के दुख में दुख सह नहीं जाएगा, दुख में पड़ जाएगा, वो करने में लग जाएगा, देने में लग जाएगा। तो दो चीज है क्रिया और पदार्थ। दूसरों के हित में काम करें, दूसरों के हित में पदार्थ देवें, जितना दे सके, जितना सुगमता से कर सके उतना। सर्वथा दे दें तो तत्काल ही प्राप्ति हो जाए। सर्वथा क्रिया और पदार्थ अलग हो तो तत्व ही होगा, क्या स्थिति होगी आप बताओ। इतने बैठे हो वेदांत समझने वाले, जानने वाले, जब करने में पदार्थ में आसक्ति नहीं होगी, इनका स्वर संबंध विच्छेद होगा तो स्वरूप स्थिति होगी और क्या होगा आप बताओ विचार करके। जब पदार्थ में भी आसक्ति नहीं, क्रिया में भी पदार्थों में खिंचाव नहीं है, इनसे संबंध विच्छेद होगा तो क्या होगा। स्वरूप स्थिति होगी और क्या होगा, और कोई दूसरी है ही नहीं चीज। खूब विचार लो, खूब गहरा विचार लो, वेदांत पढ़ाए पढ़े हुए शुभ गहरा विचार, दूसरों की विचार की जरूरत नहीं है, दूसरे सीधे सुगम राम समझ जाएंगे, पढ़े हुए समझने मुश्किल है। पदार्थ और क्रिया में हमारी आसक्ति न रहे तो क्या होगा बोलो, इनका खिंचाव हमारा न रहे, इसका संबंध हमारा न रहे, इसे संबंध विच्छेद होते स्वरूप स्थिति होगी और क्या होगा, असंबंध विच्छेद हो गया स्वरूप स्थिति हो जाएगी स्थिति, क्योंकि स्वरूप में तो स्थिति है ही, उसे अस्तित्व हो ही नहीं, उसे अलग तो हुए नहीं, क्रिया और आसक्ति कारण जो खेचते हैं इतनी जड़ता आती है, अब खेचने का देने का प्रवाह हो जाएगा, लेंगे तो आवश्यक हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्रिया और आसक्ति से दूसरों का जितना हित कर सके काम कर रहे, जितना दे सके सुखता देते रहे, ऐसा देने से युवा विदाई नेन्द्रियार्थेशु न कर्मसु अनुसज्जते, इंद्रियों का अर्थ विषय पदार्थ, और न कर्मसु न कर्म में आसक्त होता है, हिदाई नेन्द्रियार्थेशु न कर्मसु अनुसज्जते, सर्व संकल्प अपना कोई संकल्प है नहीं, अपने कोई सर्व संकल्प से नहीं, अपने कोई संकल्प नहीं, क्रिया करे तो योगारूढ़ हो जाएगा, योगारूढ़ हो गया बस योग मारूढ़ हो गया, योग में प्राप्ति हो जाएगी। कितने सुगम है, यदा ही नेन्द्रियार्थेशु न कर्मसु अनुसज्जते, सर्व संकल्प अपने कुछ लेना नहीं है, अपने लेना होगा तो क्रिया में आसक्ति होगी, पदार्थ में आसक्ति होगी, ये करना है मेरे को, ये लेना है, ये पाना है, वहां जाना है, वहां आना है, कुछ खाना है, कुछ लेना है, ये आसक्ति होगी तो संकल्प रहेगा कि नहीं। जब करने में भी आसक्ति नहीं है, पदार्थ में भी आसक्ति नहीं है, इनमें खिंचाव केवल दूसरों को देने के लिए है। देखो सांख्य योग में क्रिया और पदार्थ का त्याग होता है, तो त्याग में कठिनता आती है। एक बात बता दूंगा, हमारी बीती हुई बात, शर्म आती थोड़ी थोड़ी, शर्मिंदा शर्मा हुए नहीं तो थोड़ी थोड़ी शर्म आती है, ज्यादा शर्म नहीं आती। हम भिक्षा लाए, भिक्षा को हम बरसों तक लिया, हमें कई वर्षों तक भिक्षा ले आए, अब भिक्षा कभी कम आ जाती है कभी ज्यादा आ जाती है, ज्यादा आ जाती है तो भाई छोड़ दो भाई पा लेंगे ये, तो हमारी बेटी को बताते हैं आप क्षमा करना भाई, तो क्या कि ठंडी रोटी है, जली हुई रोटी है, कच्ची रोटी है, ऐसी निकाल दे और अच्छी रोटी है वो ले ली तो खा ले, ये हमारा ढंग रहा, करिया किया हमने। फिर एक मन में आई बात कि ये ऐसी निकाले क्यों निकालते हैं, कि कोई खा लेगा, तो कोई खा लेगा वो उसके ठंडी से गर्म से परहेज है क्या, उसी जड़ी हुई रोटी से परहेज है, उसी कच्ची रोटी से कोई शौक है मेरी, मन में आई तो भाई दूसरे भी अच्छी रोटी खाना चाहता है, चोपड़ी हुई रोटी खाना चाहता है, रूखी नहीं खाना चाहता, ठंडी नहीं खाना चाहता, जड़ी हुई नहीं खाना चाहता, कच्ची नहीं खाना चाहता, तो दूसरा खा लेगा तो उसके लिए तुम्हारी छोटी कोई खा लेगा, कागरा खा लेगा, कुत्ता खा लेगा, कोई नहीं खा लेगा। तो ये बात अब मैं भिक्षा लाया, कितने एक सज्जन आ गए, वे आ गए तो उसको बढ़िया रोटी देंगे, उसमें से बढ़िया साग बढ़िया रोटी उनको देंगे, आए अतिथि उनको बढ़िया दे दो, ये बीती हुई बात बता दो। मैं तो विचार आया कि छोड़ो जगह पर, और साग छोड़ते नहीं तो साग तुम्हारे घर चला गया जो बुरा लगता है और को क्यों छोड़ दे, तो दूसरे के देने में अपनी बढ़िया चीज छोड़ने में मदद मिलती है और ऐसे त्याग करने में कठिनता मिलती है। तो सांख्य योग में तो त्याग करना पड़ता है और कर्म योग में दूसरे को देना पड़ता है, तो देने में सुख बढ़िया चीज देने में सुख पड़ती है और त्याग करने में कठिनता पड़ती है। निरर्थक क्यों छोड़े, किसी काम में नहीं आओ क्यों छोड़े उसको, तो सांख योग कठिन पड़ता है, कर्म योग सुगम पड़ता है। हमारे विचार भिक्षा में भिक्षा करते हुए बंद में आई तो बढ़िया चीज छोड़ दी, बढ़िया ले ली तो स्वाद भी छोड़ दिया, तो ये अनुभव हुआ कि दूसरे के हित करने में अपने स्वार्थ का त्याग सुगम होता है। तो तो कर्म योग सुगम है। यानी जब क्रिया पदार्थ के त्याग से होता है कल्याण, तो कर्म योग क्रिया रूप त्याग है, वो विचार रूप त्याग है। तो विचार से त्याग करने में बढ़िया चीज जाने में कठिनता पड़ती है। बढ़िया चीज क्यों छोड़ दे, कोई काम नहीं यार, हलवा छोड़ दे, बढ़िया चीज छोड़ दे, क्यों छोड़ दे, ये कठिनता पड़ती है। और इसमें दूसरे में हित पड़ता है। तो कर्म संन्यास कर्मयोग विशेष है, कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। तो दूसरे के हित में लत रहने से अपने क्रिया में और पदार्थ में आसक्ति कम हो जाती है और मिट जाती है, तो वो योगारूढ़ हो जाता है। योग क्या है, समत्वम योग उच्यते, सिद्धि सिद्धि समभूत व समत्वम योग उच्यते, सिद्धि असिद्धि में सम, और समता आगे फिर भाग जा रहा, समता परमात्मा का स्वरूप है। यही तेरी जता सर्गो ये सांग साम्य स्थित माना, जैन पुरुषों का साम्यावस्था मन स्थित हो गया तो उन्हें संसार जीत गए, साम्यावस्था में स्थित हो गया ना संसार जीत गए। तो क्यों जीत गए, निर्दोष अंग ब्रह्म निर्दोष और सम है परमात्मा, और आपका भाग निर्दोष और सम हो गया तो सजातीयता हो गई कि नहीं, मृगा मृग ही संग वृद्धि, मृग मृगया मृग ही संग वृद्धि, गावस गोपी तुर्गा तुरंग सुधिया सुधेवी मूर्ख मूर्ख ही सुधिया सुधेवी समानशील मूर्ख मूर्ख का साथ में। एक समझने के लिए बताऊं कि बारात जा रही थी, बारात जा रही थी, एक गांव में उतरे तो थोड़ी देर पानी पिए, पानी पिया थोड़ा, लोग इकट्ठे हो गए, गांव वाले इकट्ठे हो गए, इकट्ठे हो गए, अर घंटा पूर्ण घंटा काम लगा। उसमें महाराज व्यापारी व्यापार से मिल जाता, चिल्प दफाल चिल्पल को मिल जाएगा, गाना बजाना वो मिल जाएगा, जगह जगह सजाती है पट मिल जाएगा, आगे जाने से ऐ भाव ऐसा, अब वे भाव है, मन चाहिए नहीं। ट्राम में बैठा था, दो करे दो रुपये हो गया, अच्छा चरण बढ़ गया, चरण हम चरण क्या चरण बढ़ गया क्या गया, हम समझते ही तो वो समाजशील है जगह, तमक से पीने वाला चिल्प में एकत्र हो जाएगा, वो किचन वाला अरे पढ़े लिखे एकट हो जाएंगे, इसमें आदमी पड़ोड़ा पड़ोड़ा है, अपने पता नहीं कि कौन पड़ा हुआ है। तो सजातीयता का संबंध होता है जब हम हमारी इंद्रियों का पदार्थों का क्रियाओं का त्याग करेंगे तो निर्विकल तो समय स्थिति हो जाएगी, कि हम स्थिति हुई निर्दोष अंग समम ब्रह्म, और ये श्याम शास्त्र स्थित मन मन समता में स्थित हुआ तस्मात ब्रह्मणि देशता, इस ब्रह्म में स्थित हो जाएंगे। तो जब इंद्रियों के अर्थों को और क्रियाओं को औरों के लिए ही करेंगे तो समता आ जाएगी कि नहीं, हमारे में समता आती सब में ही स्थिति होगी, समी ब्रह्म है, और क्या ब्रह्म क्या है, समी तो है। तो इधर इंद्रियार्थेषु कर्म न कर्म सुमन संजते सर्वसंकल्प, अपन सब को यही नहीं, हमारे दूसरे हित ही करना, दूसरे वही ही करना है, तो जब उठ जाएंगे सीधी सारी बात है। इस वास्ते पदार्थ पदार्थ भी औरों के हित के लिए, काम भी दूसरों के हित के लिए। अब कहते खाना पीना वो भी शरीर के हित के लिए, स्वाद के शौक के लिए, स्वाद शौक में फंस जाओगे, शरीर का हित है वो चीज खा ली, अहित में नहीं खाई, अहितकारी नहीं खाई, शरीर की सेवा करना है और परिश्रम करना शरीर सेवा है, आलसी परमात्मा सेवा का शरीर का नाश करना है, ये आलस्य प्रमाद नहीं करना, परिश्रम करते रहना, और इसी उचित में जो भोजन दे दिया, उचित कपड़ा दे दिया, उचित जल पदा दिया, अपने उचित ये शरीर की सेवा, शरीर की सेवा और संसार की सेवा एक ही है, संसार से एक है, दो थोड़ा ही है, तो सेवा रूप से ही करें इनको, स्वाद की दृष्टि से, शोकी की दृष्टि से, आराम की दृष्टि से, लोभ की दृष्टि से इस काम से ही करें। उद्धार चाहते हो तो त्याग करो, ये त्याग इसका त्याग नाम है, ये बाबा जी बन गया त्याग है, स्वांग है त्याग, ये त्याग थोड़ी है, ये त्याग का स्वांग है, मन इसमें त्याग होना चाहिए। तो इस तरह से हम औरों के लिए करेंगे तो ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हिते रता प्रीति हित में होगी, अपने भोगने में, अपने आराम में, अपने सुख में, अपने लाभ में प्रीति नहीं रहेगी। सर्वभूत हिते रता प्राणी मात्र का हित तो क्या और समता में स्थिति हो जाएगी। यही तेरी जितना सर्ग हो ये सांग साम्य स्थित मना, साम्यावस्था मन स्थित हो गया, निर्दोष है समम ब्रह्म, आपका निर्दोष हो गया मन है, निर्दोष समझ बात ब्रह्म श्रेष्ठ था, वही ब्रह्म से तो हो गए। सीधी सारी बात है, बहुत से कर्मयोग से नहीं होता, नहीं होगा अब नहीं होता, आप नहीं होगा तो होता है तो है ऐसा, गीता कहती है, गीता साहब कहती है समतम योग उचित है, समता का नाम योग है। तो क्रिया में पदार्थ बने जा संकल्प नहीं करेगा कोई तो योगारूढ़ हो जाएगा, इंद्रिया थे सु न कर्म सुनुसते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ते वो योगारूढ़ हो जाता है, योग से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, अष्टांग योग हो, लय योग हो, राजयोग हो, मंत्र योग हो, योग परमात्मा प्राप्ति, परमात्मा का संबंध। कब के संसार का संबंध छूटा, परमात्मा का संबंध अनुभव हो जाएगा। परमात्मा संबंध तो पहले है ही, संसार का संबंध छूटा स्थिति हुई। अरे यो मान लो संसार का संबंध छूटा भगवान संबंध हुआ, कोई भाषा समझो भाषा में मर जाओ, बात तो यही है। हृदय इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, पढ़ाई कितने कर लो वर्णन कर लो पर जब तक अपनी अनुकूलता में अपने आदर में अपनी प्रशंसा में अपने आराम में मन खींचता है तब तक त्याग कहाँ है, त्याग कैसे हुआ, सीखना हो गया त्याग नहीं हुआ, त्याग शांति अनंतरम, त्याग अनंतर शांति तत्काल त्याग किया शांति, और टट्टी पिशा साफ हो गया शांति हो जाती है, मैली मैली से मैली चीजों का त्याग शांति होती है, और बड़े चीज से शांति होगी, टट्टी पिशाब साफ हो जाए तो शांति होती है कि नहीं, त्याग शांति निरंतर ऐसे पदार्थ क्रिया का त्याग किया शांति हुई, सीधी सारी बात है। अरे इनको खेचा दुख हुआ तो त्याग किया, चेतनता है लिया जड़ता है, जड़ चेतन ग्रंथि है ये बंधन है, त्याग त्याग किया तो चेतना ही रहेगी जड़ता मिट गई, कितनी बढ़िया बात है। इसको समझ करके किसी की शंका हो तो बोलो, उठ पर मत बोलो, हृदय हृदय में आप स्वरूप तो हृदय में रहता है, आपके जागृत स्वप्न सुसुप्ति होती है तत्व तो हरदम सम हरदम रहता है, ये हरदम तो क्रिया हरदम नहीं रहती, पदार्थ हरदम नहीं रहते, क्रिया हरदम नहीं रहती पदार्थ हरदम नहीं रहते, तत्व तो हरदम रहता है। अपना उद्देश्य त्याग का है तो त्याग हरदम रहेगा कि नहीं, आप सिल्व नहीं पीते तो हरदम नहीं रहती क्या, हमारे लेना नहीं है, कभी होता है कभी नहीं होता, हरदम रहता है तो संबंध विच्छेद हरदम रहता है, संबंध तो हरदम नहीं रहता, संसार संबंध विच्छेद तो हरदम रहता है, संबंध के समय भी संबंध विच्छेद है, संबंध नहीं है तो संबंध विच्छेद है, संसार के साथ हमारा संबंध नित्य नहीं है, त्याग नित्य है, संबंध अनित्य है, संसार के साथ नित्य है तो क्या इसका संयोग नित्य है अनित्य है, त्याग तो नित्य है इसका। आप और हम मिलते हैं बिछुड़ते हैं, मिलते हैं बिछुड़ते हैं, पहले बिछड़े हुए थे फिर अंत बिछड़े हैं, कहीं के साथ रहेगा अंत में, तो त्याग तो सार्वभौम रहता है। अभी सत्संग हो रहा है उसमें भी सत्संग समाप्त हो रही है, सत्संग है तो नहीं, ये तो मिट रही है, अब पूरा हो गया चलो हो गया मिट गया, तो सब संसार तो मिट रहा है, त्याग स्वतः हो रहा है, यार परमात्मा स्वतः प्राप्त है, हरदम नहीं रहता कैसे रहेगा, हमारा उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है तो हरदम क्यों नहीं रहेगा, हरदम रहता है संसार के साथ भी पदार्थों का संबंध क्रिया का संबंध हरदम किसी के साथ नहीं रहता, न संबंध विच्छेद सबके साथ रहता है हरदम रहता है। पहले आप हम मिले नहीं तो आपका संबंध विच्छेद था, और मिल जाए तो संबंध विच्छेद है, अरे मिले तो संबंध विच्छेद, संबंध विच्छेद तो है ही क्योंकि आपका हमारा संबंध मिट रहा है, मिट रहा है कि नहीं, तो संबंध विच्छेद तो मिट रहा है हरदम ही, संबंध विच्छेद स्वतः सिद्ध है, अरे हम उसी चाहना नहीं देखते तो उसका संबंध विच्छेद हो गया, आप कई चीज लेते खाते थे उसका त्याग कर संबंध विच्छेद हो गया, आपकी माँ के साथ संबंध आपका संबंध विच्छेद हो गया आप कर दिया, और अंत में संबंध विच्छेद तो पहले माँ के जन्म में नहीं था संबंध विच्छेद था, मर जाए तो माँ संबंध से माँ मर जाए तो संबंध विच्छेद, अरे आप साधु हो गए तो संबंध विच्छेद, संबंध विच्छेद तो नित्य है, परमात्मा का संबंध नित्य है, संसार का संबंध विच्छेद नित्य है, संसार का संबंध अनित्य है, संबंध हरदम ही रख सकते, किसी पदार्थ को हरदम रख सकते हो, किसी क्रिया को निरंतर कर सकते हो? नहीं कर सकते। संबंध विच्छेद तो नित्य है, संबंध अनित्य है। वो विचार करो, एक वो बहुत है, एकदम जल्दी तत्व की बात है, तत्काल है। ये तो हरदम रहता ही है क्या? इसका आदर नहीं किया, इधर ध्यान नहीं दिया है। त्याग तो हरदम होता है, इतने बड़े हो गए, छोटे बच्चे थे, इतने बड़े हो गए, तो त्याग तो हरदम होता है ना यार। इसका त्याग अपार अवस्था, इसका त्याग होगा, बूढ़े का भी त्याग होगा, शरीर का भी त्याग होगा। त्याग तो नित्य है, हरदम त्याग हो रहा है, निरंतर त्याग हो रहा है। हमारे ऐसे संसार शरीर हरदम निरंतर हमारे संसार जा रहा है। त्याग तो निरंतर है, उसे विच्छेद कैसे होगा बताओ? इतनी सीधी सरल बात है। अर्थेशो न कर्म सुबानुसते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ते, वो योगारूढ़ हो जाता है। मेरी बात बड़ा ही बढ़िया बताई। विचार के समय आनंद रहता है, तो विचार का परिणाम है इसको पकड़ा नहीं, विचार को ही पकड़ा है, विचार के परिणाम को नहीं पकड़ा। विचार के द्वारा क्या निर्णय किया? विचार तो क्रिया है मानसिक, वो हरदम कैसे रहेगी? विचार करके अंत में जो विवेक हुआ, त्याग हुआ, वो तो हरदम रहेगा। विचार तो त्याग के लिए है, विचार का परिणाम रहेगा, विचार नहीं रहेगा हरदम। विचार हरदम कैसे रहेगा? भोजन करते हरदम नहीं रहेगा, पानी पीना नहीं रहेगा, हरदम नहीं रहेगा, नींद हरदम नहीं रहेगी, हरदम नहीं रहेगा। अरे विचार है तो विचार तो वास्तव में विवेक, विचार और विवेक है तो विचार का फल विवेक है। विवेक तो संबंध विच्छेद है, वो तो हरदम रहता है। विचार से विवेक ही दृढ़ होता है, गौर होता है, तो विचार तो हरदम रहता है। विचार हरदम नहीं रहता, विवेक रहता है हरदम। विचार तो विवेक के लिए है, विवेक तो है, विवेक तो नित्य रहता है। विवेक बना संबंध विच्छेद, संबंध विषय शब्द कह दो चाहे विवेक कह दो, क्या दो दो थोड़ी चीज है? संसार जड़ता के साथ में संबंध विच्छेद कह दो और चाहे विवेक कह दो, शब्द भर गए, तत्व भर गए क्या? तो हरदम रहता है, जो कभी दुखिल होता ही नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है, बड़ी सीधी सरल बात है। इसका कहता हूँ तत्व की प्राप्ति जितनी सीधी सरल है, तो कोई काम संसार में हुआ नहीं है, नहीं सीधा कोई हो सकता ही नहीं। इतनी बात है, केवल नहीं होता, ये क्या है भाई?